Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 lutego, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o wywiadzie premiera Morawieckiego dla niemieckiej gazety Die Welt, areszcie tymczasowym dla czterech zatrzymanych w sprawie nieprawidłowości i korupcji w spółce restrukturyzacji kopalń i pierwszym człowieku zarażonym wirusem ptasiej grypy typu H7N4. To informacja z Chin. Ale na początek zderzenie dwóch autobusów w Radomiu. W związku z wypadkiem do szpitala trafiło kilkanaście osób. Policja ustala jego przyczynę. Na razie nieznane są szczegóły. Powinny powstać wspólne projekty badawcze, by wyjaśnić, ilu w okupowanej Polsce było ludzi, którzy popełnili zbrodnie, na przykład wydając Żydów, mówi premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Die Welt, ale jak dodaje, nie można stracić z oczu sytuacji w okupowanej przez Niemców Polsce. Rozmowa, która została przedrukowana w dzisiejszej Gazecie Wyborczej na dzień przed wizytą Morawieckiego w Berlinie, dotyczy m.in. reakcji na zapisy nowelizacji ustawy o IPN, która zabrania przypisywania Polakom zbiorowej winy za Holokaust. Według Morawieckiego prawdą jest, że w potwornych warunkach, jakie panowały w okupowanej Polsce, były setki, tysiące ludzi, którzy popełnili zbrodnie, na przykład wydając Żydów. Zapewnia, że o takich przypadkach wolno będzie pisać. Zdaniem premiera Polska musi spróbować wyjaśnić swój punkt widzenia na historię. Musimy mówić prawdę o tamtych czasach, a Europa musi ją usłyszeć, przekonuje premier. Państwo, pracodawca i pracownik złożą się na przyszłą emeryturę. Rząd przedstawił założenia pracowniczych programów kapitałowych. Państwo dołoży 250 zł opłaty na początku oraz roczną dopłatę w wysokości 240 zł. System ma być powszechny, ale dobrowolny. Będzie można z niego zrezygnować. Jak wyjaśnia minister finansów Teresa Czerwińska, pozwoli on oszczędzić nawet kilkaset tysięcy złotych na dodatkową emeryturę. Do 617 tysięcy złotych oszczędności na uczestnika w takim pracowniczym planie. Minister rodziny Elżbieta Rafalska podkreśla, że program ma być masowy. To będzie dotyczyło 11 milionów ubezpieczonych. Mówimy o tym, że może to dotyczyć 75% wszystkich też pracujących. Z pieniędzy będzie można skorzystać po ukończeniu 60 roku życia. Jeżeli zdecydujemy się na wypłaty w ratach, nie zapłacimy tak zwanego podatku Belki. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Dodajmy, że pracodawca będzie odkładał na PPK od 1,5-4% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne, pracownik od 2-4%, łącznie składka wyniesie od 3,5-8%. Jest areszt tymczasowy dla wszystkich zatrzymanych w sprawie nieprawidłowości i korupcji w spółce restrukturyzacji kopalń. Zdecydował o nim stąd w Katowicach. CBA zatrzymało dyrektora i trzech biznesmenów podejrzanych o nieprawidłowości w spółce, konkretnie o korupcję. O aresztach poinformował Piotr Żak, rzecznik prokuratury krajowej w Katowicach. Trzech biznesmenów usłyszało zarzuty wręczania korzyści majątkowych za możliwość świadczenia usług na rzecz spółki. Łapówki wyniosły 50 tysięcy złotych. Przyjmującym łapówki był były dyrektor zakładu odwadniania kopalń. Też został postawiony w stan oskarżenia. To kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w spółce restrukturyzacji kopalń. Do tej pory w sprawie zatrzymano 8 osób. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono 600 tysięcy złotych. Niewykluczone są także kolejne zatrzymania. To była relacja Łukasza Kałuży z Polskiego Radia Katowice. Chińska służba zdrowia poinformowała o wykryciu pierwszego na świecie przypadku zakażenia człowieka wirusem ptasiej grypy typu H7N4. Według niej zainfekowana mieszkanka prowincji Jiangsu zdążyła już wyzdrowieć. Objawy infekcji rozwinęły się u 68-letniej kobiety 25 grudnia. 1 stycznia została przyjęta do szpitala, a 22 stycznia zwolniona do domu. Przed wystąpieniem objawów miała kontakt z żywym drobiem. Ustalono, że geny wirusa pochodzą od ptaków. Największe zagrożenie dla ludzi stanowi w Chinach wirus ptasiej grypy typu H7N9. Od 2013 roku z powodu tego wirusa zmarło tam co najmniej 600 osób, a ponad 1,5 tysiąca było zarażonych. Oblodzenie liczników wysokości i panika pilotów to główne przyczyny niedzielnej katastrofy AN-148. Samolot saratowskich linii lotniczych rozbił się w ramieńskim rejonie obwodu moskiewskiego. W wypadku zginęło 71 osób. Maciej Jastrzębski. Międzypaństwowy Komitet Lotniczy badający przyczyny katastrofy odczytał nagrania z głosowego rejestratora lotu. Według portalu Rambler.ru eksperci ustalili, że krótko po starcie piloci zauważyli znaczne różnice we wskazaniach liczników prędkości. Próbując samodzielnie wyjaśnić przyczynę awarii wskaźników, wyłączyli autopilota i rozpoczęli manewr zniżania. Dalej eksperci MAK stwierdzili, że w kabinie wybuchła panika i załoga przestała kontrolować sytuację. Wcześniej komisja badająca przyczynę niedzielnej katastrofy na podstawie danych z czarnych skrzynek ustaliła, że w AN-148 był wyłączony system podgrzewania liczników, co spowodowało ich oblodzenie i w konsekwencji niewłaściwe działanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

What's Chasing You, Marlon Williams, trójkowa piosenka dnia, 22 i 7 trójek. Ten numer telefonu przyda się Państwu, przyda się chętnym, którzy mają ochotę na zespół Trupa Trupa, na koncert tego zespołu w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrają panowie Trupa Trupa o godzinie 19, 18 lutego, 22 i 7 trójek. Jeżeli ktoś chce pojawić się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, może teraz do nas zadzwonić. To będzie w niedzielę, a teraz organek. Przypominam, w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zespołu Trupa Trupa, na który zapraszamy. 22 i 7 trójek. Teraz można jeszcze po kilka zaproszeń do nas zadzwonić. Tu trójka, jest 16 minut po 11. Ja właśnie otrzymałam dźwiękową pocztówkę z Karkonoszy. Sponsorem audycji jest PZU. Instrukcja obsługi człowieka. A nadała ją Grażyna Dobroń. Nasi dziadowie, rodzice mieli swoje placówki, te same miejsca od pokoleń. Ludzie na Dolnym Śląsku to przybysze i każdy z nich w sposób indywidualny zapuszcza swoje korzenie. Emil Mendyk, filozof, tłumacz, przewodnik, mówi, że kiedy idzie z krajem karkonoszy, to już czuje się u siebie. To są jego korzenie. Widać, że od pewnej wysokości są tu przede wszystkim świerki, które nie potrzebują aż tak wiele ziemi, żeby zapuścić korzenie, żeby się trzymać. Ale właśnie one są słabe, dlatego takie powaliły kwaśne deszcze, Emil. Ale wydaje mi się, że to są korzenie bardziej prawdziwe, bo my nie jesteśmy związani z miejscem, nie jesteśmy kamieniem. Naturą człowieka jest chodzenie. I tym samym, mówiąc zapuszczam korzenie na teraz. Nie wiem, gdzie będę żył za lat 5. Tak jak moi rodzice czy moi dziadkowie też się nie spodziewali, że pewnego razu trzeba będzie wsiąść we Lwowie w ten pociąg i już nigdy więcej wiesz kościoła Elżbiety nie zobaczyć. Ja szukam znaków. Czy mam być tu, czy mam być w innym miejscu? Staram się odczytywać, no właśnie, znaki czasu, odkrywać swoje powołanie. I staram się to w jakiś sposób świadomie robić. Dlatego między innymi poszedłeś do Santiago de Compostela? Tak, to też był pewnego rodzaju znak. Z grupą przyjaciół byliśmy w Izraelu i tam rozmawiając z jednym z naszych znajomych, on wspomniał, wiesz, jest taki szlak dla indywidualnych ludzi w Hiszpanii, Camino to się nazywa. Niesamowita sprawa. Kilka lat później, przy okazji jakiegoś spotkania niedaleko stąd w Budziszynie, na temat między innymi szlaków kulturowych, szlaków pątniczych, też padło pytanie, no dobrze, a czy w Polsce jest jakaś inicjatywa w tym kierunku? Mi się w tym momencie wagoniki gdzieś połączyły. Chodzę w to. Kupuję. Ty zorganizowałeś te szlaki? Nie. Po tym spotkaniu zacząłem szukać ludzi sobie podobnych. Już w tej chwili można wybrać sobie dowolny z kilkunastu istniejących odcinków i wyruszyć już z Polski na te 3333, jesteśmy w Trójce, kilometrów do Santiago. A pamiętasz swoje pierwsze przejście do Santiago? Wtedy jest chyba taka największa ciekawość i największa nadzieja. To, co mnie najbardziej zafascynowało w czasie mojego pierwszego wędrowania Camino, to było stopniowe odkrywanie rzeczy drobnych. Kamyczek, kwiatek, pajęczyna w porannej rosie. Przez te małe rzeczy, przez smak wody, smak chleba, odkrywa się cud życia. Wartość każdej chwili i w niezauważalny sposób po tym tygodniu, dwóch, trzech miesiącach czy czterech miesiącach, jeśli ktoś idzie z Polski, odkrywam, że tak, coś się we mnie zmieniło. Jeżeli człowiek będzie potrzebował nauczyć się być cierpliwym, dostanie to? Tak. Na lotnisku we Frankfurcie trochę ludzi czeka, na autobus podjechał jeden, podjechał drugi. No i ludzie nagle zaczynają być wzburzeni. Gdzie jest kolejny autobus? To nie może tak być. Nie przyjechał teraz, przyjedzie za 10 minut. Wszyscy ci, którzy się odsunęli, mają a to na plecaku, a to gdzieś na kurtce, małą muszelkę. Uśmiech taki wiele znaczący. Okej. Także to uczy cierpliwości. Co tak naprawdę zdobyłeś tam dla siebie? To, co wydaje mi się taką moją zdobyczą, jest akceptacja drugiego człowieka. Z jego ułomnościami, z jego dolegliwościami, z jego może czasami kłopotliwym trybem bycia, może z jego chrapaniem. Ale Camino zaczyna się od progu mojego domu. Co dziwne, wiele osób cieszy się, że doszło, ale jest smutna. Pamiętam... Ze zmęczenia. Nie. Pamiętam kobietę z Eisenach, pracowała w muzeum Jana Sebastiana Bacha, na rowerze wybrała się. Mijaliśmy się w drodze parę razy i ona w Santiago zapłakana, pytam się jej, co się dzieje? Ich bin so traurig. Jestem taka smutna. Też taki smutek odczuwałem. No i postanowiłem, idę dalej. Kolejne trzy dni na koniec świata, czyli do Finisterre, najbardziej na zachód wysuniętego skrawka Europy. To jest jak dobry deser po sutym obiedzie. Trzy dni wśród lasów eukaliptusowych, w krajobrazie, który do cna przypominał mi tutaj nasze okolice. Jedno miejsce, gdzie no wręcz widać praktycznie przełom Bobru w okolicach Maciejowca. No i dojście do tej Finisterry, gdzie rzeczywiście cypel się kończy, jest but postawiony duży na skalę, jest na drogowskazie dystans 0,0, a przede mną ocean i zachodzące w nim słońce. Dopiero tam czułem radość. I jedyna droga, która pozostaje w tym momencie, to powrót. Mówią pielgrzymi, że prawdziwe Camino zaczyna się po powrocie do domu, gdzie odkrywam to, co jest dla mnie ważne w codzienności. W płaceniu rachunku za prąd, w przelewie do ZUS-u, w pracy, w robieniu zakupów, z przewijaniem dziecka. Większość ludzi bardzo się zmienia. Jest taki Kerkeling efekt, jak mówią Niemcy. Przypadek człowieka znanego w

Don't look back in anger, to taka rada od Oasis, a w studiu jest już Paweł Drozd. Dzień dobry. Dzień dobry, nie zerkam przez ramię, nie zerkam. Gdzie, zgodnie z radą. Gdzie masz szyszki? W lesie. A jednak. Cały czas. Za górami, za lasami. No bo ja mówiłam naszym słuchaczom, bo taką informację dostałam od ciebie, że będzie dziś o zbieraniu szyszek. Będzie też, będzie o roślinach, będzie o ich znaczeniu oraz o relaksacyjnej pracy w koronach drzew. W otoczeniu wiatru ze śnieżno-lodowej pustyni wystaje betonowa budowla. To wejście do być może najważniejszej spiżarni świata, która znajduje się na wyspie Spitsbergen w północnej Norwegii. Globalny bank nasion powstał 20 lat temu. Do jego wnętrza, wykutego w górze, prowadzi 100-metrowy tunel zakończony przestronnymi magazynami. To tutaj, w stałej temperaturze minus 18 stopni, na regałach spoczywają próbki ponad 900 tysięcy roślin jadalnych niemal z całego świata. Gdyby jakiś kataklizm na naszej planecie doprowadził do całkowitego zniszczenia upraw, globalny bank nasion przetrwa, a razem z nim przechowywane wewnątrz próbki roślin. Choć bank nasion na Spitsbergenie jest wyjątkowy w skali światowej, sama idea gromadzenia i ochrony nasion jest znana w wielu krajach, również w Polsce, gdzie istnieje na przykład leśny bank genów Kostrzyca. W temperaturze minus 20 stopni przechowywane są tu m.in. nasiona drzew iglastych, ale zanim tu trafią, trzeba je zdobyć, czym zajmują się odpowiedni ludzie. W styczniu o poranku, było przed siódmą, bardzo zimno. Zatrzymała mnie policja, przekroczyłem prędkość. Policjanci pytają, dokąd mi tak śpieszno. Ja mówię, że do pracy. Gdzie pan pracuje? Pytają. Ja mówię, no w lesie. A co pan robi w tym lesie? Zbieram szyszki. W tym momencie cisza i duża konsternacja, a potem panowie policjanci poprosili, żebym z nich nie żartował sobie, nie kpił. Ja nie kpię, tak? No i zaczęły się pytania, jak to szyszki, po co, dlaczego? Oddali mi dokumenty, kazali jechać ostrożnie i potraktowali mnie bardzo ulgowo. Mówi Marcin Szczotka, alpinista, arborysta i szyszkarz. Zbieramy szyszki po to, żeby było z czego później sadzić las, żeby można było go odtworzyć. Najpierw jednak trzeba wejść na drzewo. W grę wchodzi użycie sprzętu wspinaczkowego. Nie zawsze jest to alpinistyczny sprzęt. W zależności od tego, jaki to jest drzewostan, musimy się tam dostać do góry, więc wspinamy się albo metodą inwazyjną, albo nieinwazyjną. Jak już dostaniemy się do pierwszych gałęzi, no to potem wspinaczka jest dużo prostsza, bo wspinamy się po gałęziach. Jak dotrzemy na szczyt, to musimy umiejscowić tam worek w wygodnym miejscu, wygodnie się, w miarę wygodnie, tak, bo to nie jest wcale takie łatwe na czubku drzewa. Umiejscowić, no i zrywamy najpierw z pierwszej części, potem przemieszczamy się na drugą stronę drzewa, no i potem musimy te szyszki albo puścić na dół, albo zrzucić, w zależności od tego, jak to jest gatunek, ale najczęściej zrzucamy takie worki. Jedno drzewo iglaste jest w stanie oddać jednorazowo ponad 100 kg szyszek. Dużo zależy od jego gatunku oraz od pogody. Jeżeli wiatr wieje mocniej niż 8 metrów na sekundę, wtedy w ogóle nie możemy pracować. Ale zdarza się tak, że wjeżdżamy do pracy, jest ładna pogoda, nie wieje, nagle pogoda się zmienia, warunki się zmieniają i zanim jeszcze zdążymy opuścić drzewo, to już dosyć mocno powiewa i wtedy jest dużo emocji. A nawet jeśli nie ma dużego wiatru, jest mniejszy taki, który nam pozwala na pracę, to czasami się śmiejemy, że możemy mieć chorobę morską, bo tam cały czas lekko kołysze, lekko te drzewa się ruszają. Niektórzy też mówią, że to jest taki powrót do łona matki, bo to jest takie kołysanie jak w brzuchu u mamy. Zbieranie szyszek z przeciętnej wielkości drzewa iglastego zajmuje około 1,5 godziny. Praca jest dość monotonna, ale ma swoje zalety. Wcale nie jest nudno, bo człowiek może się spotkać z naturą, z otoczeniem, może zaglądać naokoło. Często zbieramy właśnie w górach, więc mamy piękne widoki. No i też może zaglądać w siebie, może się spotkać tam ze sobą. Można przemyśleć sobie pewne rzeczy. A to myślenie odbywa się na wysokości 20, 30, nawet 50 metrów, bo takie drzewa też w Polsce są. Zawód szyszkarza sięga historią znacznie sprzed czasów, kiedy minister był taki minister związany z szyszkami. Pierwsze zbiory szyszek w Polsce odbywały się po I wojnie światowej już. I trzeba powiedzieć, że szyszkarze w tej chwili są w pracy, większość z nich, ponieważ zbiory odbywają się tak od listopada do przełomu lutego i marca mniej więcej. No i na tych drzewach, na tych czubkach drzew, na tych wysokościach 25 czy 50 metrach można spotkać szyszkarzy, którzy poza sezonem są alpinistami, himalaistami, bo w ten sposób można sobie dorobić, podobno nawet nieźle. I taki człowiek jak na przykład Jerzy Kukuczka, polski himalaista sprzed lat, też dorabiał sobie właśnie zbieraniem szyszek. No proszę. Banki genów i banki nasion to zupełnie niesamowita historia. Ja muszę też dodać coś od siebie. Jest taki pan, rolnik, prowadzi razem z żoną i z rodziną już teraz całe gospodarstwo ekologiczne. Hoduje różne, uprawia różne stare gatunki zbóż, między innymi orkisz tak modny, albo samoprze, to taka stara odmiana pszenicy. I proszę sobie wyobrazić, że on współpracuje z bankiem genów w Radzikowie. To jest taki bank nasion polski. I on stamtąd, bo ten bank, opowiadał mi kiedyś o tym, ten bank genów udostępnia na przykład 100 ziaren jakiegoś zboża za darmo. I ciekawe, kto to liczy, 1, 2, 3. Ale tak, także to jest zupełnie też niezwykłe. I pan Mieczysław Babalski z tych 100 ziarenek przez wiele, wiele lat uprawiając dane zboża, no ma już teraz tyle, że można na przykład taką Sam założył bank i można taką niczym niezanieczyszczoną, na przykład samoprze albo mąkę orkiszową sobie z tych ziaren zrobić. To fajne. Tak ode mnie. Fajne, prawda? Fajne. A jeszcze powiem, że ten globalny bank nasion, który ma być taką naszą ostatnią nadzieją, jakby był problem w skali globalnej. Sam miał problem ten bank w zeszłym roku, chyba w maju, bo został częściowo zalany, a podobno miał być odporny na wszelkie możliwe przeciwności meteorologiczne. Na szczęście to zalanie nie było tragiczne w skutkach, w sensie nasiona mają się świetnie, ale natura po raz kolejny pokazała, że zawsze ma jeszcze możliwość pokazania tego, co potrafi. Bardzo dziękuję, Paweł Drozd, o szyszkarzu, o banku nasion. Wracasz za tydzień. Tak jest. To z całą pewnością jest dzień. Inaczej myśli kołują w nocy. Wiatr w powietrze torby foliowe i kręci nimi pod sufitem głowy. Chcę spać, pozwól mi zasnąć. Miasto moje daj spać. Chciałbym ostudzić gorący pogaj. Chcę być urodzeń. Wiatr nie szemrze, nie skrzypi, nie tupie. Ogarnia mnie, gubię myśli głupie. Nie budźcie mnie, tak mi dobrze w sobie. Nie zapalajcie światła w mojej ciemnej głowie. Idzie sen, nie szemrze, nie skrzypi, nie tupie. Ogarnia mnie, gubię myśli głupie. Nie budźcie mnie, tak mi dobrze w sobie. Nie zapalajcie światła Pozwól zasnąć, idzie sen, to Elsztat. Ta wizja zalanego Światowego Banku Nasion utkwiła mi jakoś tak w głowie. Nie mogę się z niej wyzwolić. Gorzej już nie może być. Czas na stop, czas w górę iść. Z plecu zdjąć ten stary kar. Nie mów mi, że robisz źle. Dłużej tak nie dało się. Życie swoje każdy ma. Nie mam sił już o twoje bać. Gorzej już nie może być, to muzyka końca lata. 16 minut zostało do południa, po 13 Kuba Strzyczkowski za, nawet przeciw. No ale zanim jeszcze, a nie, nie Kuba, Ernest Zozuń, a to ci niespodzianka. Dla mnie na pewno, dla państwa może też. No ale zanim zanim Ernest Zozuń i za, nawet przeciw, to jeszcze przed 12:00 Baszka Marcinik zaprasza na kolejny odcinek trójkowej lektury. To Nocturny Kazuo Ishiguro. Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Bardzo państwu dziękujemy za wspólne 3 godziny. Do usłyszenia. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. Muzyka Michał Zygmunt. Przebiegłem wzrokiem książki, a potem przejrzałem kolekcję płyt CD. Składał się na nią prawie wyłącznie rock albo klasyka. Ale wreszcie, po dłuższych poszukiwaniach, znalazłem ukryty w kącie mały dział poświęcony Fredowi Astarowi, Chetowi Bakerowi i Sarah Vaughan. Zdziwiło mnie, że Emily nie zastąpiła innych dzieł ze swojej tak cenionej winylowej kolekcji ich nowymi wcieleniami na CD. Ale nie zastanawiałem się nad tym i powędrowałem do kuchni. Come rain or come shine. Fragment 4. Otwierałem różne szafki w poszukiwaniu ciasteczek albo czekolady, kiedy zauważyłem na kuchennym stole coś, co wyglądało na mały notatnik. Oprawiony w fioletowy materiał, rzucał się w oczy. Podczas gdy ja piłem herbatę, Emily w pośpiechu wkładała i wyjmowała różne rzeczy z torebki i najwyraźniej zapomniała o notesiku. Jednak w następnej chwili przyszła mi do głowy inna myśl, że ta fioletowa książeczka jest dzienniczkiem i Emily zostawiła ją umyślnie, chcąc, żebym do niej zajrzał. Że z jakiegoś powodu nie potrafiła się przede mną otworzyć i postanowiła w ten sposób opowiedzieć o swoich rozterkach. Stałem przez chwilę, przyglądając się notesowi. po czym wsunąłem palec między strony gdzieś w połowie i ostrożnie go podniosłem. Widok charakteru pisma Emily kazał mi cofnąć palec i odszedłem od stołu, mówiąc sobie, że wtykam nos w nieswoje sprawy, niezależnie od tego, co przyszło do głowy Emily. Wróciłem do salonu, usiadłem na kanapie i przeczytałem kilka następnych stron powieści, ale stwierdziłem, że nie mogę się skoncentrować. Moje myśli wciąż wracały do fioletowego notesu, a jeśli nie działała pod wpływem impulsu, może planowała to od paru dni. Po następnych 10 minutach poszedłem do kuchni i znów zacząłem przyglądać się notesowi. Otworzyłem go. Natychmiast okazało się, że jeżeli Emily zapisuje gdzieś swoje wyznania, to nie w nim. To, co miałem przed sobą, było w najlepszym razie rozwiniętym planem zajęć. Emily przy każdej dacie zapisywała polecenia dla siebie, czasem z wyraźną nutką zachęty. Jeden zapis drukowanymi literami głosił: jeżeli wciąż nie zadzwoniłaś do Matyldy, to dlaczego do cholery? Zrób to! Inny mówił: skończ cholernego Filipa Rota, oddaj Marion. Potem, przewracając kartki, znalazłem: w poniedziałek przyjeżdża Raymond. Ratunku! Kilka stron dalej: jutro Ray. Jak ja to przeżyję? Wreszcie zapisane tego dnia rano wśród przypomnień o różnych zajęciach: kupić wino na przyjazd księcia Maruny. Książę Maruna? Potrzebowałem dłuższej chwili, aby uznać, iż to może odnosić się do mnie. Wypróbowałem różne możliwości. Jakiś klient, hydraulik. Jednak w końcu, biorąc pod uwagę datę i kontekst, musiałem stwierdzić, że nie ma żadnego innego poważnego kandydata. Nagle, zanim zorientowałem się, co robię, zmiąłem obraźliwą kartkę, ale i dwie poprzednie padły ofiarą mojego gniewu. Przez jakiś czas podejmowałem w panice próby wyprasowania dłonią uszkodzonych kartek. Już miałem uznać, że moje wysiłki są daremne, że nic nie zdoła ukryć mojego postępku, kiedy uświadomiłem sobie, że gdzieś w mieszkaniu dzwoni telefon. Postanowiłem nie odbierać i myślałem o skutkach tego, co się stało. Ale wtedy włączyła się automatyczna sekretarka i usłyszałem głos Charlie'ego. A, to ty jesteś. Charlie był chyba trochę niezadowolony, że przerwałem mu nagrywanie wiadomości. Charlie, posłuchaj, zrobiłem coś głupiego. Jestem na lotnisku, oznajmił. Lot jest opóźniony. Chcę zadzwonić do firmy, która ma mnie odebrać we Frankfurcie, ale nie wziąłem ich numeru. Musisz mi go przedyktować. Zaczął mi udzielać instrukcji, gdzie mam szukać książki telefonicznej, ale mu przerwałem. Posłuchaj, przed chwilą zrobiłem coś głupiego. Nie wiem, jak się teraz zachować. Kilka sekund ciszy i potem znów Charlie. Może ty myślisz, Ray? Może ty myślisz, że jest jakaś inna kobieta? Że lecę, żeby się z nią zobaczyć? Przyszło mi do głowy, że możesz coś takiego pomyśleć. Przecież pasowałoby to do wszystkiego, co zaobserwowałeś. To, jaka była Emily, kiedy wyjeżdżałem i tak dalej, ale nie masz racji. Tak, rozumiem cię, ale posłuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Po prostu pogódź się z tym, Ray. Nie masz racji. Nie ma innej kobiety. Lecę do Frankfurtu na spotkanie dotyczące zmian w naszym przedstawicielstwie w Polsce. Po to tam teraz lecę. Tak, rozumiem cię. Taka jest prawda. Taka jest cholerna prawda i nic się za tym nie kryje. Zaczął krzyczeć, choć może to z powodu hałasu panującego w hali odlotów. Potem umilkł, a ja nasłuchiwałem, czy przypadkiem znowu nie płacze, ale słyszałem tylko odgłos lotniska. Wiem, co myślisz, powiedział nagle. Myślisz? No dobrze. Nie ma innej kobiety, ale może jest inny mężczyzna. Proszę bardzo. Przyznaj, że tak pomyślałeś. No proszę, wyduś to z siebie. Ale skąd? Nigdy mi nawet nie przyszło do głowy, że możesz być gejem. Nawet wtedy, po egzaminach końcowych, kiedy się spiłeś i udawałeś: zamknij się, idioto! Miałem na myśli innego mężczyznę jako kochanka Emily. Kochanek Emily, czy ktoś taki istnieje? O to mi chodzi. I odpowiedź brzmi, moim zdaniem, nie, nie, nie. Ale rzecz w tym, że ponieważ tak dobrze ją znam, wyczuwam też coś innego. Czuję, że zaczęła o tym myśleć. Tak jest, Ray. Ona rozgląda się za innymi facetami, takimi jak ten cholerny David Corey. Co to za facet? Cholerny David Corey, prawnik, który robi błyskotliwą karierę. Wiem, bo Emily opowiada mi o tym nie do zniesienia szczegółowo. Ale co, myślisz, że się spotykają? Nie, przecież ci powiedziałem. Nic się nie stało jak na razie. Zresztą cholerny David Corey wcale by jej nie chciał. Jest ożeniony z lalą, która pracuje dla Condé Nast. No to jesteś bezpieczny. Nie jestem bezpieczny, bo jest jeszcze Michael Edison i Roger Vandenberg, wschodząca gwiazda Marilyn Lynch, który co rok bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym. Posłuchaj, Charlie, proszę, mam tutaj pewien problem. Obiektywnie muszę przyznać, że niewielki, ale jednak problem. Posłuchaj mnie, proszę. W końcu zdołałem opowiedzieć mu, co się stało. Zrelacjonowałem wszystko najuczciwiej jak mogłem, choć nie podzieliłem się podejrzeniem, że Emily być może celowo zostawiła mi poufny komunikat. Ja wiem, że to było głupie, powiedziałem na zakończenie, ale zostawiła to na widoku na środku kuchennego stołu. Tak. Charlie mówił teraz spokojnie. Tak. Trzeba powiedzieć, że się wpakowałeś. Parsknął śmiechem. Podniesiony na duchu, też roześmiałem się. Pewnie za bardzo się tym przejmuję. Ostatecznie to nie jest jakiś osobisty dziennik czy coś takiego. To tylko terminarzyk. Urwałem, bo Charlie wciąż śmiał się i była w tym jego śmiechu nuta histerii. Nastąpiła chwila milczenia, podczas której słuchałem odgłosów z lotniska. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań Kadzuo Ishiguro z tomu Nokturny. Muzyka Michał Zygmunt. Książkę przełożył Lech Jęczmyk. Opublikowało wydawnictwo Albatros. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:50. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Ekscytujących wrażeń, inspirujących podróży, przewagi w każdej sytuacji. Wszystkiego, czego tylko sobie życzysz. Lub po prostu szczęśliwego nowego Audi. Znajdź Audi dla siebie. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele z rocznika 2017. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi.